کلام پاک ہے سارا، کلام پاک ہے سارا، لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، یتیم ہو گئی سب آلے بائے بسمل، لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، زمین پر دیکھ کے مولا کائنات کا خون، زمین پر دیکھ کے مولا کائنات کا خون، اے کائنات کا چہرہ، اے کائنات کا چہرہ، لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، نگاہ وقت بتا تو نے کس طرح دیکھا، نگاہ وقت بتا تو نے کس طرح حسن حسین کا بابا، حسن حسین کا بابا، لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، شہر مدینہ ہے آج، شہر مدینہ لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، بین کرتی ہے یتیم روتے ہیں بیوائیں، بین کرتی ہے، اے بے قصوں کا سہارا، اے بے قصوں کا سہارا، لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، علی کا دیکھ کے سجدہ لہو میں ڈوبا ہوا، وسیم فکر ہے مصروف ماتم میں حیدر، وسیم فکر ہے مصروف ماتم حیدر، ہر ایک لفظ ہے اپنا، ہر ایک لفظ ہے اپنا، لہو میں ڈوبا ہوا علی کا دیکھ کے سجدہ، لہو میں ڈوبا ہوا علی کا دیکھ کے سجدہ، لہو میں ڈوبا ہوا اس کو رب ملتا با، اس کو رب ملتا با۔